ze pomu humo du ko jara ziwon du kane handani Successful people don't make excuses. Quando chi non vuole rispettare, o quando ha fatto una natura abi karama wana da mu wa kurai shi se mana wen wana da mu le gens qui réussi ne font pas des excuses successful non eux bon elle y va on sonne wana da mu wa kurai shi se wo kwa do kwa excuse wo kwa mpanunga ngarandora sina ne ndongo Muito vezes a fez a vale mim na cena da vale que tu cau tende vale mana fanja o qual o dinho que é isso dizendo mãe direto ma o hata que já não gosta que já não go e nem mano vai amar e a vida Success depend on you. Success ni depende onawe. Kwa timu ziko nika ushindi, taku chanzo fanya ushindi. Wale duko fanya jitihadi, ufunde ushindi. Yararu. Surround yourself. Is the right people. Yourself. Yourself. You. The name is Father. You are self. Surround yourself with the right people. E ela vindo cana isopi e ela dependendo na hora da manhã da manhã você, mas que eu tenho um jogador de amin, chamou de partam de um jogador de coragem, alguém passou o que anda na hora da manhã, o ancoragem estava todo de coragem, ok, e a mãe não lhe passou o do seu excuse, pelo menos mana excuse vamo, olha você lá, e por a mãe está do cana enfano, de lá está mukana o fazer exercício au chef kuvanu na mwambia faizu vizetisi nje kana wakata we eskizu kana nguda mwa wakata wanada matawe isa wanongo kade paru kana eskizu pasumu nje mifanya mwambia mwambia na wakati mfubi ya njio fanya au njio reisizu chika wanita mtina wakata wakuna fanya au mfana na renti mfana weo wanda kifabe Qur'an wanenge sida voka wanenge sida voka wanenge sida voka ujinika eskizu zinju kana nde mana mtufa ya zena mwambia alafu successful people wandu wako wako ufuzu wako funda success wako nalisada wako wadu faya excuse alafu wadu kake spasari kina wandu wa excuse wadu tahabu mareji rejele kama nema natu fanja ujawu nema natu fanja ujawu badinga wandu wadu hali hali yo na wazi fanya zikiri tuje kafa leo zazona na wandu kawo wewe hapa ni mana mfano iko kama darasa excuse me arma na umbibi amuzwe shoshele di age ya Mungu the hand wanaonja angefanya studio na wande maha ni mundu haza kano kani mkanyezi mfani anga mimo otora kano kani ijabili ya ngozi anuwa uri yokana vinti nungo na zani saiki pasikwe ni mundu haza hau pasikwe nga mimo oto wale wana hao iyo ndu kitu pasado kwa estiga nungo hama dai wabilo mkana wanami mwade Anayisa mkanga mi mwadi sijikaja. Awuze mungonda ruzi mhinde zesu kizwa mwaka kwa nja kufa. Enge ni ila ni bahati. Awuze mungu wa bahati mbi. Batu panjitani chenande bahati. Na wala wai kenefasa na mwazahi ni sato eski. Awuze isi ketu pasaru keduka na eski zi. Nga mtahu ni reisisa njyo reisise. Nga kusunjidu na kwa mtani ni reisise. Kwa tuzo kanjini ke eski zi. Kuja reisise. Nye paswa usome, ukanabanunja resisi, paswa nifayenda resisi mawa. Patilize kwa usawo jini ka eskiza mba, usawo zia. Nambana, usawo zia paswa, usawo hikike kure resisi. Eka uho jini ka eskiza, tato kana ujini ka eskiza, ani, usawo hikike kwa usi mwalazi mwere resisi. Wale wana hao. Healthy sante. Aji. Minu sante. Inu laki, inu karbe bahati. Relewane puya mwando hau. E puya vili, success depend on you. Reisiti nge depando na owe. Kwa tu nika owe kwenye ufande jisadini. Ketu pata owe ufiti lukango niko reka. Quelque soit le cas de l'utilisation de pire, à ma manière de faire des choses qui sont bien. Chacun a beaucoup de fois à ma voix, pas mal. Et tu vas donner à ouer. À ne pas avoir un film de chat qui est tiré à haï. De manière que tu aimes un peu de voix. Ok, à la même chose, c'est une autre musique à haut. Qu'est-ce que tu as dit? You have to surrender yourself with the right people. Surrender. Anture. Ipaso uja anture, ani uzingiziwa na wanguwema. Thank you. inalangua mano, shati fresha mano. Believe you can succeed, you will. Msomea, mbwe. Fresha mano. Believe you can succeed, you will. Kama ndio namna ya. Bana wewe. Kuar cultivar a existir, curar, cultivar a existir, se reexistirá. Se algún sandía para no sea. Ese pito se llamando. Curar que tu va a reír, su reír. A mí nunca hago yo yo reírse. E cajo a mí nunca hago yo reírse. A vos día es como yo reírse. En el título. En Manabuena. A más de un gozín. Casi todo mi es un nuevo jarre que lee. Mas ni lo kana na negativity kana ka e kemi funga tsonde na se kote yo na na fa ye putan salite ya tena no ngundu kudu zama na hemi siku inde na tahori ni fa ye gita biza rafa paske ko ni no ngundu haibu ka ni wana hawo hawo kelo kiru gian so ka karzu na ka juwa register se ka su juwa e ze bara na wara isi wan sa da wajada ina sa hayo su ma ni zumu subhan allah da mu kana ni ati kumtuza kundi hizo ni zaha ni kumtuzikiwa ikanga nyani anje makanga nyani initiative kama lazima mbwa wewe ndio wewe hiyo ikango amini kaiwani hakimi lazima nikamwe zungu hiyo hizo ni zaha hizo mafia manzao ujoni kiwa nuru zikiwa hizo nini manzao mfano alwa vuroni heno sikuhonda mapesa vuroni sio ni business ya mapesa wajione sasite wezi ya kwa tuvrami kwa naparo sinu ndahenu nisikura liku mabisa ya nafumu sana uvu ibane manaba lakini wafanyeze asibabu jotahazi la wazao sharamzi kwa tu uframisi kwa tina hajiwa taliku mehenu siku shosu kika mwenye blije kwa wafumu taliku kwa uframisi wafanyeze asibabu atawa jukuneza haku mezila karelewa na hao there are three guys that were regular that we have in the second question. Amukana. There are three guys to harness the power of belief. Now, three points, three guides, if you have a good idea, ou cultive zemvu za ou amini parce que nous avons ou amini nous avons le chapitre en venu believe that you can succeed you will amini quand vous réussissez vous dites amini et nous avons ou amini de l'espoir de l'Oran vous savez rama amini ou quand vous réussissez vous dites réussissez quand vous amini l'espoir de l'Oran et nous avons amini abo ngondaru regina ndale lazimu zibunge ilimshinde amin ushinde amin regle ya maneno yaini you need to think about success. Think about success, not far. In a man's history. Think about success, not far. Nam fikiri husiana ushinzi shawe siuka kuna kushinda. Pense concernant le succès, mais pas l'échec. Nam kumilene nam zitakani. Think about success. Yamando, you need. To think about success. You need to grab for me then and me. About success, not far. Not fair. Never underestimated yourself. You see, parodies around. Never underestimated yourself. Ne te sous-estime jamais. Par au sujet vous dites sujet stimé car amine car je préfère ni mon la renne d'avant ah ni mon dieu et han d'année parce que amine quand on joue pour nous il y avait ni parce que par sujet stimé à mon sens la loi d'arou il nous fait un amine je ne vois quand on joue de chinda on a besoin de faire plus grand bocal amine quand on joue de chinda ou de chinda. Never underestimated. Underestimated. Ne te sous-estime jamais. Bon, on a la couleur de la résolution qui est en train de se faire. Never underestimate yourself. Usi paro dizarau. Usi paro dizarau. Regle araru. Always think. Always think big. Toujours penser dans le coup. Toujours se doter dans le coup. Imaginez nous, zombies qui nous ça. Ouais, on va dire ici, on va dire ici. Ok, on va dire ici. Et la vidéo, on va dire. Tu dis le sujet team, le sujet team. Tchao, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire. Et parce que tu as dit, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire. Et parce que toujours où nous passons, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes, où n kama sisi nywele za mkodoo unakona mwelezani raha nudu kwa tarajik shahena kati yani kenumi kani abitwit nikaweleza mzo nabu shango ndio mwanenu mwa mkono shina cha baada ngojo ngojo shina na sasa ndio hizo basi mwezi nuka kana ifingere za kusoma ni paso kusoma kingere basi kaa tu jisho tu jisho tangu ndio na kuna do sima kingere za kila usibanga ni tu jisho mwezi na wewe ni baba hende tu ndio sanewa kama ni za vanu paso wiki ndio na habia na mimi si wangu fanya hizo zima ndio wangu hende sisi watujua leka yu mfano wala hama yu nindi atujua ambia nini niru hao saa unwa wakena katungo sumo shimizo nengu kuchuche nengu paskede jasa hawele weshi uje kutusijui nengu ama nengu plaka na wane siyo bansena nengu weshi karanta hako mbani kwa sena hako kwa ushimi hongu shazila natizahu zirenga chingereza e mundziro hamandi zo kamu muheleza njwe eleza ngu juwa mtango ina watuila bandirekse china wajija usta hawele warmu ya kina hawa kumpa kutuanda hili hapa tena mtu hapa hapo hanzi yake kama ile ni muhimu elewe raha na hanzi na sisi ni kama kama zile wale mjuzi rumi ya raha kama zanda mwanzo kaizi kumbe kati pale sasa ndio na hao shabu ndo mama ni fanze kwa hizo baada woni zile isi problem na ndio kwa sababu ni baada woni ni zile ya binira mukana think about ya mama ama think about successless fire go fikir nungoza success kangojure isise chat nungoza esheki sabu kana usama kana ayin sina hundi sina hundi sina hundi sina hundi sina hundi sina hundi sina hundi angale esheki doga lero isipi you need to think anu amara mimi kufanya askwezi ningereza mimi fanya hani hao hawezi kuzilo mhumu wa track de kulera na mlewo sema hini ngojiro kaa hini mbendo ala mimi angane mkwe relewane po inu hao ok think about how you are going to succeed wepato ufikir namna ajoji kuna waraishi se rather than thinking about how you can fail but kinimeyo kanango kon sufikiri anjo ko eban shekinge diko jiride bese wango sija wan hibele duka umda ununu na wa mabandi kawano je kulwana watu je jani ndi hande na be nimu mbajini sane na gwe duka goba juna la no hambu haite na farokisi ndi wili kuja kuja zindu na hangu kwa nini sawa ni madamu ndo wanaonje na mwamo horo yao cha endo zikuba juu na kuja paso kwa madamu ndo jumu kinje kwa madamu ndo kile joka au la rahama shika hapo buga juu wando kwa waparisa hanzo kwa ngoju kazi yuki uti basika usina kan kwa amulu buga juu na buwe kama sivyo na kwa ajali kwa juu hapo tu tuna ajali bado na hadithi lazima mwanadamu aamini kwa fanyao think about success ni tsudo fikiri ni success tsudo fikiri eshek ok ya vili rambu kana never underestimate yourself usiparo usizestime no wanada mnaabi wa mungu tujuru hanga wa suzestime mungu hanga minimize mungu suzestime se minimize kelke na hiyo faktori mkuu nziro ya wanada mwa kutawa wanada mungu wanua tohimu believe that you are better than what you think you really are. Ne paso aminukana weme yera na mfikirio. Shepo inu. Ne paso wewe yu aminukana ani ngawe na ujizi la hanena mna ujifikiri. Na wewe wewe sinuzi wanada mwa fikiri yao. Wewe kutafa nika kweli wewe kuna parashu na jishingereza. Chai hantuka no mimi mkinshanchi na jishingereza. Wanu mimi nsuji amini shami na jishingereza na jishijua. Mfano. Wala tu sawa ni msahadu adu de kore. Believe that you are better than what you think you are. Ni paso aminukana we me yura hana na ufikiri ukanga we me yura. Bado mwalimu kwa ingi wakumjelewa. Ani hata wiyo, nambe udoji viyazi za rahana na mna izikapasite za haa. Kwa leo hadisi, udoji viyazi za wiyo, nguja nama woji inga shaka wiyo, wiyo ngufanza nguja atawa we, ufainuwe kakara na mkono parozo, amin. Kaprewe sana, wala kwa di, nasema sange riski, alhamdulillah. Bada yavu. When you look at successful people, remind yourself that it is not due to them, but it's because they believe that they could do it. Bahido fikir heno wakati. Heno wakati waona nwaraisi ite. Uduwele wakana ile hasibabu ya chansi. Ile si chansi wakana nwaraisi ite. But because that they could do, they believe. Wa aminu kama wajushi na fanyi zanongo waraisi. Cheka na mwana na bahati. Tukawa, engeka teka uamini kareza zifanya. Shaji, amini hafanya haraisi. Siwa mwana bahati. Kwa tukawa mwana bahati bala. Na hensi mnikawa lizo. Hama mwana faranza. Kwa makaptasi. Kwa tambahini. Lizo haro hende roporo. Harajapasporo mkodo. Watuna viga. Hende haro mwana bala hala. Ibala ila bahati. Ani kasubuti hafa na zeno ngoo. Ni hafa kore isi. Awa hena mbumu na ya reisi. Kama hafa hafa. Izu ala kumu fikiru. Ani saji. Ani ujitu hafi. Kwa subiga ni nani tumba di amini. Hena mbumu wafanya. Nifasu aminira zingi reisi. When you think small. When you think small. Ekango fikiru na hau. Nungu nti. Nungu zamtini tini. You attend one goal. Wait to achieve objective in things. I'm going to objective in things. What's going to go on to see? Hi. Fine. So, I'm going to get a new book. Coaching me. I'm going to get a new book. I'm going to get a new book. Objective. I'm going to get a new book. I'm going to get a new book. Whatever. Boy, so you don't get him. I'm going to get a new book. Ni han ni bahuri wonti kati tuli wajuu ngejuka yang kata na tuli wajuu ndio ni hadithi abu manada mkamu sikini tinti hata yukate ya rasa ntini rahala bala na wale hako tatu wali chanda tawai katu amini mjina takazi hako ya yang kata chika mwa hapa za zimenu ndia kwa abu ya wuhu shindiha mjifanya efora ata weyambu kana hafanya nishukura abu nishutu wali Katika premiere, zina wazimu zidumu hali, zina develop ma personal. Dini kwa proverb na chaparui shamba kwa nani kila kumka na waha. Lamka na kama mungu ya hewinguni, kama ya na kila zanzo hewinguni, mungu kuhaju. Kama na kila zanzo mtu yuko kwa, yuko kwa mwenye manaya. Mfano mimi ane dukani sana kwa rasi ane hewinguni. Hane jiti na vantara kwa ni heyo, chatu juu njuka hajuu. Rahanu wanunga juu na hajuu. Ni katu juu wanita mkidu wazo wanti, wanti juuka wanti. Relewa na hawea hadithi ya mjuna sauna. Hani, kama kuna objektifuku, ikango shindi, hoshawo shindi hajuu, wanajinu huhusudi, limana yao. Ni kama kuna objektifuku inti, katu wana matalo na haja nao. Chawo zingaranku, bengu la giri, wanu mabu, lo giri, wangu fenu mwazo giri yao. Sisi kati jinsi ya kwa juu atawa juu kati sisi sisi hizo wafanya. Wale matakuwa nusu na watu wafanya mbele wa wafanya. But when you think big, it is definitely is not harder than thinking small. Baadhi wa nchini fikiri haku, yukoitina pri, kuna kuli visiwa. Yoni anki la hako. Hata kinyume, yora hisi wa fikiri haku, rahana mtinti. Hanta hunikiona vila ijoka na piskini na jia. Kuna hivi siwa. Sikiri. Yukawa tata puri. Kuka. Kana katikiza na mwazona njiku shanzi libe hofikiri. Kuna hivi siwa. Kwa hivi kiyo kana. Hanta hunikiona njiba mkata. Joka na fudao. Joka na jau. Tushu nile na hii. Hata kimi yu. Huka unate ya nkiliyafi ya accepte. Kwa hivi. Rezo sinzo anza o. Nalaba nini ndukana. Ani. So يفسد من فكره نون كورة هم تقول ما نقول هنا ما ندم وتجينا نون كور شيء لو كان ما ندم وجوانه ونوكا كلام لنا زين شو بس هو يكون زين في هذا الكوبل لو كان نيم ده لازم نكيه هم بعاني هو ين زيرو كشيء لو يكون مكتوب هو هو شو فكر هكو ين يكاو تفاصيل من كبريزيد أم فاهم ردوا أنا هاو ردوا أنا وانا بكيزة لبوينزو اوكي When you think big, kama ufikiria kuu, you automatically move toward big accomplishment. E kama ufikiria nongon kuu, wongji yonji ya anye ufaya nongon kuu, hama namina mambiana kama ushindiho, ushindiho hambana. La magie de voir grand l'intelligence de chercher les outils qui vous permettra d'atteindre des objectifs réfléchissez intensivement d'accord It is important to remember that the size of your own success depends significantly on the size of your belief. Niyomukimu haku aminukana. Ani, mana size. La taille. That the size of your own success, what is success? Haho, you depend on the size of your belief. Nunku, what is croyance? Yaha. Sadrakanakango amin, 80%, yahe projet, amojo is 80%. Shekawong was another projet in the Sangana, 10%, aminukanako resiste, I was your 60%. Radon, how? Ani ekoyansi ya hao ngedipandeo ni sukse ya hao. Manara mokana, yinu, kuwaro. Kuwaro ke tu va reisir, tu reisir. Awusado kana, e kapasite ya kuwayansi ya hao, de reisiti ya hao. Kuwaro, tu reisira. Awe, eke kuwaro ngeo 2, awe reisiti ngeo 2. Eke kuwaro ngeo 25, ewe reisiti ngeo 25. Hello, and how? Nana, how? Sheikh. Okay. Pour réussir, il suffit d'y croire. La confiance en vous est donc essentielle pour atteindre vos objectifs. Vous devez forcément croire en vous, croire que c'est possible. De façon, on dit Amini, Amini, le canal est possible, le canal réussisse. C'est aussi simple que cela. La foi en vous et en vos objectifs vous donnera la motivation. La méthode et l'enthousiasme pour atteindre ce cas, ce à quoi vous aspirez. Le simple fait de douter vous éloignera de vos destins. Ça veut dire qu'il y a une narration de Zawiz Zawiz. Ok, c'est pour moi, je vais vous faire ça. Ne laissez pas le doute vous dominer. Si vous attendez votre voix intérieure qui vous critique, madame Anhi, vous disant que vous ne réussirez pas, répondez-lui que ce n'est pas vrai. Et pensez à tout moment les épreuves que vous avez surmontées dans la vie. Madame Anhi, la petite voix, nous, voilà où je suis capable de faire la voix, madame, sur l'imaginaire. Awo mwanadamu kiri huamini kwa Mungu. Hasi kwa Mungu hanga pele wani. Awo na wosaka kama kana kura. Sibu. Inga jina hamba. Hai, na kwa kutu nendi nungu. Awo embi. Ini vumbu ya wanda idokana uja mkana bumbu kuna ushina. Iye pastor mimi ni wapende lena kanungo fulana. Njema. Chantu yunga juka mbendu ale interior de toa. Johu haraziza. Ande rantu bumbu ya sunele uda sema pesa bure. Beza kuna uja kwa ushina. Wananda uwa uwa we. Ya hunge paso wewe ujirongo zo kana ngojo shinda. Uchinde udomine zila. Katima ugo kana hindi. Ezi mungu ziko chino fanyo tartibu hata udomine zi mungu zika hindi. Pense à tous les épreuves que vous avez surmontées dans la vie. Le fait qu'il y a un kana problème grave. Na zi shinda. Zabaru si zi shinda yi. Ou de zata hujindu ya jawabu wawe wawe. Binaf. Kena madame hakana mihima minji. Yaka huyensi. Ashinde he surmont. Baada ya kwa ujamaa ujuna wazo problem zina na tusio fikiri kana hapo kati mmoja rembui capacity ya hapo ya ukweli kama nini makosa hana zina anataka kuna namna fulani créer une annonce publicitaire de vous-même dans laquelle vous êtes le produit kama fanya ngo hasi ni kana bwana la hatari kwa kana hatari yeye mwema la bungo la sande shio maneno ya dimo kama sande shio wewe hasa kama mimi ndiye CEO ani jihuze wewe wawe ama pigisi sema yanzo kana wewe mwema zidani urando mfano wewe hasa kama mimi ni urando njenge na mimi yoyo hiyo ani pigisi kao ngoju kama hata mbona yanzia takusuji amini uyanzie tokana anjo shinda ni fanya mambo zini hena kati juju kwa subuhi anjo shinda hena kati anjo shinda hata wende hata wewe ndo kati dosha mazungumzo na ngozi na tawuji amini kwa nini marque de confiance en fait nous on dit on peut dire amin le créant le problème du soir c'est parce que notre nous sofia dit amin la youtube je vais travailler avec vous yafai lisez là tous les matins croyez en elle et achetez chaque jour le meilleur produit que vous pourriez acheter c'est à dukan sous quel produit on doit dukan le jour là toujours mumzi mianjo shine produit zenongo zinzifanye uka aminu ke ani ujinike taka kweli mojo shina mojo shina mojo shina hata mojo aridi généralement les gens heureux qui obtiennent ce à quoi ils aspirent ne sont pas des super héros wandi kama mene mnangambia ni kao wakundu hayati wa hao tukama yala wandu waluna shansa wala ma super héros wama nina mbao kana aladu waluna puissance qui est au cartonizo. Non. Mais des gens ordinaires qui ont décidé d'adapter la bonne attitude de positive. Et bonne attitude de positive. C'est moi bien Iran. Réalisé en Iran. Il a mis en place un peu de temps entouré aux gens. Il est réalisé là. Le gens qui sont en Douéma. C'est le cas où c'est qu'il y a un endroit négatif. Dizepo ndaro zafahi kwa kura nchokana surround yourself with the right people maneno afisa sinsiaba ni jau kana negative people kwa sababu sana na negative hawa banga la bila kana ni pasao rikena hili rikena na positivism badala ya negative positive ni amini lumisikiliano kusini zani, zani yendo, kamini ingesha sasa na wazi. Sio zani yanae, nancho shina, habari sasa shina. Anisema, kwa wazi nancho shina. Usijisikie, nancho shina na wazi. Usi, awote kwenye nala demu negatif, wafikiri yambi, wala wewe awote kwenye wa negatif, kasa wote kwenye positif. Rebe, wanaenda wana positif au? Mungu negatifu mungu yoswa. Uwe jitizi mwanadamu. Mungu wa negatifu ni pasu mwende hulena yoswa. Pasu uwe jitizi mwanadamu yoro jiza mwende jilaone mwende mwende. Pour avoir confiance en vous, pensez toujours en termes de succès. Le fiki mungu la echeki. Ou e vwe bangu za makalima. Ou duhamba, je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. Je le fiki mwende shine mwende. Je veux réussir, la kalima mandaya. Vous devez croire que vous que vous valez beaucoup plus que ce que vous imaginez. Mais dans la barre, moi, je suis heureux. Parce que je vous dois à nous, à l'ami. Quand vous dites, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, ani mérite non go sing man an ke man ko dara na man ni fikiri min mo dara na man min di da wo wo wo wo sin zabo aminu ani mo dan so ka na min ko min di ke min su jele wa hata sam think big ni parce que toujours le fikira ko voyez grand ainsi si vos objectifs sont médiocres vos résultats baisseront aussi et quand je me suis fait des amis de la culture à vos résultats et de kayaki il y a qui tu es. En ce qui est, je les applique récemment. Je me les encourage, comme nous sommes à la parce que déjà, par le temps, il y a des espaces à nous. Nous sommes à la radio. Je viens là. Ah, oui, d'ailleurs, on a dit Wattawede. Ah, mais nous avons dit Wattaw, Wattaw. Et la conséquence, nous avons dit Katumi. Et quand on a dit Wattaw, on a dit Wattaw. Quand on a dit Wattaw, on a dit Wattaw. On a dit Wattaw. On a dit Wattaw. On a dit Wattaw. On a dit Wattaw. On a dit Wattaw. On a dit Wattaw. On a dit Wattaw. On a dit Wattaw. On a dit Wattaw. On a dit Wattaw. On يمكن شكل من واي واي واي يسمى نيجاتيف شان انا رغم ناوى وتاخذ بكره زي دي تريسي انا وانا يمكن شكل وان وان بيشي هاو وان كيلو فوبي انا مو انا مو يشي فرنسا كتبنا بقى تسيميسنا انا وانا اوبتيني انا وانا كاو اتبيها هو ما تسيميسي بالاسل وكو سوا بديل كاو نفا كون سوا بديل dungu wa khuruj wa sa sala wa mfaimu kwa tawala ndo maha hoto c'est un peu difficile au communiquer accès ou domi chili chama zani wako na mhadithu an na mbaba zani wako hauma na nyuko na mhadithu zindwa jine kati mwaza maeshi rele wanda na mhadithu zindwa jine kati mwaza maeshi wewe nga ono wanu duko hadithi nda we nao nongoza maesha shati ndi wala sasukura kana kama huni kata marunda mtuji kamelezo nge mama sino kana umanenda yonu wanu wantipia mbukupe ula ukia kutisa humushilie mfano mbeka kumusa jawa usalisi mfante na kasi kepa sorry lewe nga sorry lewe mwadogo mize mbe vii uwezi njema haa jawa jawa jawa mtafa wa dugi mata waka kama mwana uza liki jwanda nyezu nga rambi ya Qur'an ambo kana kanga nyi kanga mwenye kapengweni mwishia wanu wadi yao nyezi mwenye zi aza haa hata wale jari wa sige nyezaji wanewa niti maenda mwandu wala na mwabandu wane wambeza mwaza hawa bada mwenda jay nyezi sujeka nitu mwantarete nga mdomo kensi mwambeza mwambeza hajani sana mwaza kumiswa na maisha na mwajoi ya kili haa sujuru mwaza unegati uso mwabandu wane uwemu wanunge pisuwa kati ufanya ete ya sibuzi ya ile ukakutu ya interese anapono hamiye zote itafusa depane mwanada mwaya mwanezu kanga ani kutu ya interese ni mahadisi ya kanapono za hamiye zote paske wana ikawa anelizando ikawa ndike wana mwamu argumante plusi mwamu argumante plusi ngeposado vuzana mwa negati pa mwase hini mwujo kwa wana mwamu kuganyo sa mwamu ya mwamu ya mwamu ya mwamu ya mwamu ya mwamu nangi kaja hambia kwa kwa kwa kwa kwa kweli ujo continue with your goal ujo continue with your goal ujo continue with your goal shaba hamna jami kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa